dużą dawkę witaminy D, która jest nam teraz tak bardzo potrzebna. Klimaforte to coś dla mnie. Pewnych rzeczy nie unikniesz, ale możesz dać sobie z nimi radę. Suplement diety Klimaforte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 7, program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Lockdown na razie Polsce nie grozi. Premier mówi, że dane o zachorowaniach pokazują, że nie trzeba wprowadzać narodowej kwarantanny. Wczoraj było ponad 22,5 tysiąca nowych zachorowań na COVID. Wiceminister zdrowia powiedział, że baza łóżek cały czas jest powiększana. Od początku roku do końca września pracodawcy nie wypłacili pracownikom łącznie blisko 80 milionów złotych. Oddala się scenariusz lockdownu w Polsce. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, dane o zakażeniach koronawirusem w tym tygodniu oznaczają, że w najbliższych dniach nie trzeba będzie wprowadzać narodowej kwarantanny. Szef rządu zaapelował jednak o dalszą społeczną dyscyplinę. 65 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców to obecny wskaźnik epidemii, od którego zależy wprowadzanie lub łagodzenie obostrzeń. Próg narodowej kwarantanny, czyli faktycznego lockdownu, określono na 70-75 zachorowań. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, dane z tego tygodnia są optymistyczne. To nadal dużo, ale to pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, że ostatnie obostrzenia przynoszą skutki. Premier podkreślał, że celem jest ograniczenie mobilności społecznej i przerwanie łańcucha zakażeń. Szef rządu mówił o pierwszej wygranej bitwie w długiej wojnie. Dane z tego tygodnia sprawiają, że w najbliższych dniach nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny. Mateusz Morawiecki zaapelował też o dalszą dyscyplinę w przestrzeganiu zasad sanitarnych. Premier mówił również o przygotowywanej szczepionce. Podkreślił, że będzie ona dobrowolna, a w pierwszej kolejności dostępna dla seniorów i personelu medycznego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Trochę ponad 22,5 tysiąca zakażeń koronawirusem stwierdzono wczoraj o poranku. To niemal 3 tysiące mniej niż przy poprzednich danych, które podał resort zdrowia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że każdego dnia powiększa się baza łóżek tzw. covidowych. Teraz zajęte są niemal 22 tysiące z nich, a 12 tysięcy jest wolnych. Myślę, że osiągniemy około 35 tysięcy łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Myślę, że to jest optymalna pula. Nie wliczam oczywiście do tej puli także łóżek w szpitalach tymczasowych, które są budowane w każdym województwie, ale także szpitale tymczasowe, które są budowane przez spółki Skarbu Państwa, więc mam nadzieję, że tych łóżek dla wszystkich pacjentów w Polsce nie zabraknie. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce prawie 641,5 tysiąca przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 9 tysięcy osób, a wyzdrowiało niemal 255 tysięcy. 76 milionów złotych. Tyle wyniosła suma wynagrodzeń niewypłaconych pracownikom od początku roku do końca września. Tak wynika z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Rzeczniczka PIP Danuta Rutkowska zwraca uwagę, że pandemia nie zwalnia pracodawców od obowiązku przestrzegania przepisów prawa pracy. Inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 40 tysięcy kontroli w ciągu 9 pierwszych miesięcy tego roku. Ujawnili niewypłacone wynagrodzenia za pracę na kwotę blisko 76 milionów złotych. Największe zaległości odnotowano w przemyśle 37 milionów złotych, budownictwie blisko 7 milionów złotych, handlu i usługach ponad 4 miliony złotych. W sumie od początku roku do inspekcji wpłynęło ponad 39 tysięcy skarg pracowniczych. Oprócz niewypłacania wynagrodzeń dotyczyły przede wszystkim nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. W poniedziałek poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych w trzech kategoriach: muzyka, słowo i obraz. Pomysłodawca, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański podkreśla, że nagroda to forma mecenatu państwowego nad polskimi twórcami. To jest podkreślenie tego, że media publiczne to jest obszar kultury. Wzmacnianie kultury polskiej, praca na rzecz kultury polskiej, to jest ukłon pod adresem twórców tej kultury. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Wyróżnienia przyznają trzy instytucje publiczne. Polskie Radio w kategorii muzyka, Telewizja Polska w dziedzinie obrazu, a Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. W kategorii muzyka szanse na nagrodę mają m.in. Stan Borys, Grzegorz Markowski i Zbigniew Namysłowski. Polskie Radio 24 i program pierwszy Polskiego Radia znalazły się na drugim i trzecim miejscu najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych w październiku tego roku. To wyniki raportu Instytutu Monitorowania Mediów. Natomiast w rankingu ogólnym w kategorii najbardziej opiniotwórcze media, pozycja programu Pierwszego Polskiego Radia w październiku wzrosła o 10 miejsc. O 7 miejsc wzrosła pozycja programu Polskiego Radia 24. Analizę przeprowadzono na podstawie ponad 49 tysięcy przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji oraz portali internetowych. To był serwis Trójki. Serwis sportowy przedstawi Tomasz Gorazdowski. Na piłkarskich boiskach walczono o awans do finałów Mistrzostw Europy. W finałach Polska zagra ze Słowacją, to wiemy właśnie od wczoraj. W barażach o finały Słowacja po dogrywce pokonała Irlandię Północną 2-1 i zagra w grupie razem z Polską, Szwecją i Hiszpanią. Reprezentacja Macedonii Północnej pokonała w Tbilisi Gruzję 1-0 i pierwszy raz w historii awansowała do finałów. Za rok zagra w grupie C z Austrią, Ukrainą i Holandią. Reprezentacja Węgier wygrała w Budapeszcie z Islandią 2-1, choć do 88 minuty przegrywała 0-1. W mistrzostwach Węgrzy zagrają w grupie śmierci z Portugalią, Francją i Niemcami. I na koniec Szkoci. Oni w Belgradzie pokonali Serbię 5-4 w rzutach karnych. Wcześniej było 1-1 i pierwszy raz od 24 lat zagrają w Mistrzostwach Europy. W turnieju spotkają się w grupie D z Anglią, Chorwacją i Czechami. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla awansowali do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wczoraj w Rumunii pokonali Arkadę Galatii 3-0. W żadnym z setów przeciwnicy nie przekroczyli 20 punktów. Mówi libero z Jastrzębia Jakub Popiwczak. Nie spodziewaliśmy się, że będzie tak łatwo, ale cieszymy się, że koniec końców się tak skończyło, bo bardzo długa wycieczka, tak naprawdę 6 dni w podróży, żeby zagrać godzinę 15 w siatkówkę. Ale cieszymy się, że w ten sposób rozstrzygnęliśmy tą rywalizację na boisku. W Lidze Mistrzów nie będzie z górki, będzie raczej mocno pod górę. Jastrzębie zagra z Zenitem Kazań, z AHC Lubliana i Berlin Recycling Volleys. Gospodarzami dwóch turniejów będą kluby z Berlina i z Kazania. W Londynie rozlosowano grupy finałowego turnieju ATP. Grają sami najlepsi, bez Federera. Zapowiada się ciekawie. Więcej o tym w serwisie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli czują Państwo opadające powieki, znużenie, zmęczenie, no to znamy winowajcę, to spadające cały czas ciśnienie, dzisiaj przez nie właśnie Biomet. Do końca dnia będzie niestety niekorzystny, a oprócz tego aura też niestety nie dopisuje nam w ten piątek. Dużo chmur na terenie całej Polski. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu w okolicy Białegostoku, w okolicach Wrocławia. Z kolei w Poznaniu możemy liczyć na delikatne przejaśnienia. Jeśli chodzi o jakość powietrza, ta na szczęście dziś jest na terenie całej Polski. Bardzo dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks na mediaexpert.pl? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja pralko-suszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Poruszaj się po mieście w trybie elektrycznym, a dłuższe trasy również są w zasięgu. Wielka kumulacja elektryzujących ofert od Mercedes-Benz. Poznaj największy wybór modeli plug-in hybrid i elektrycznego Mercedesa EQC. Teraz niższe ceny i 0% wpłaty wstępnej z kwotą rat niższą o wartość VAT. Klasa A plug-in hybrid już od 1246 zł netto miesięcznie. Szczegóły na mercedes-benz.pl. Do gry wkraczają nowe zdrabki 007. Sięgnij po wygrane. Nawet 200 tysięcy złotych. Zbierz 3 zdrabki z limitowanej kolekcji 007 i zwiększ swoje szanse na wygraną. Graj w punktach lotto. Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer teraz za jedyne 1590 zł. Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1980 zł. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Morrissey na przywitanie tej godziny. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukasz Ciechański. Małgorzata Łukowska i godzina 7:09. Wita nas serdecznie na antenie radiowej Trójki. Mam nadzieję, że gotowi do pracy i z radością czy to home office, czy to samochodem do biura, że będzie dobrze. Bobby, don't you think they know? Oh, oh, Bobby, don't you think they know? Aren't you tired of pretending? I know your torture below. Aren't you tired of pretending? I know your torture down below. Skag and shag, Mexican. Tired of pretending. I know you're tortured below. What are the pleasure you bring for us? Ah, whenever you sing for us. Ah, the pleasure you bring for us. Ah, whenever you sing for us. Trójka. Program trzeci. Na 18. To już chyba się zaczyna robić pora na pierwsze śniadanie. Tak mi się wydaje. Oczywiście, że tak. Może ktoś ma ochotę na placki ziemniaczane, bo dzisiaj jest święto placków ziemniaczanych. A my znamy, a właściwie zna Magda Krok, przepis na idealny staropolski placek ziemniaczany. Jeżeli Państwo chcą wiedzieć, co to za przepis, no to zachęcamy do słuchania. Zawodowa kucharka, fanatyczka polskiej kuchni, dziewczyna, która prowadzi szkolenia z gotowania i właśnie wczoraj po jednym z takich szkoleń złapaliśmy ją i poprosiliśmy, żeby opowiedziała, jak wygląda idealny przepis na polskie, to ważne, placki ziemniaczane. Tam, gdzie ziemniaki, tam ktoś wpadł na to, żeby były placki. Idealny przepis na placki ziemniaczane wymaga po prostu 3 jedynek i 3 dwójek. Czyli na kilogram ziemniaków bierzemy 1 płaską łyżeczkę pieprzu i 1 płaską łyżeczkę soli. Tu są nasze 3 jedynki. Następnie mamy 3 dwójki, czyli 2 cebule, 2 jajka i 2 łyżki mąki. Jeżeli chcemy zrobić idealne, chrupiące placki ziemniaczane, warto użyć tarki i zetrzeć to na oczkach małych. Co jest jeszcze bardzo istotne, to że w plackach ziemniaczanych jest po raz pierwszy chyba bardzo dobre zastosowanie pieluchy tetrowej, która się nam źle kojarzy, ale kiedy ścieramy placki na tarce, robimy masę ziemniaczaną, to ta pielucha tetrowa, przez którą się przepuszcza, jest dla nas bardzo, bardzo fajna i to wszystko absolutnie działa dużo lepiej niż sitko. I są jeszcze takie tutaj metody, żeby zalać na przykład placki wrzącym mlekiem, żeby tę całą naszą masę, mieszankę. To wynika z tego, że nie chcemy, żeby masa ściemniała. Jeżeli dodamy do niej mleko, wszystko jest w porządku, ale możemy zrobić jeszcze taki super trik, żeby zamiast mleka tak naprawdę dodać jedną łyżkę śmietany, mogą być to nawet dwie łyżki śmietany i wtedy mamy gwarancję, że nasze placki będą jaśniutkie i piękne. To, co jest też bardzo ważne, to dobre doprawienie, czyli ten pieprz i ta sól. Usmażmy zawsze jednego placka, bo to jest kluczowe, żeby wiedzieć, co tak naprawdę się stało i jak to możemy poprawić. Czasami je się je w wersji wytrawnej faktycznie, bo możemy dodawać sosy, gulasze, możemy dodawać jakąś śmietanę, ale w wersji słodkiej świat stoi również otworem. Ile krajów, tyle pomysłów na placki ziemniaczane. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tematu placków i życzę smacznego w ten piątek 13 listopada, no ale jednocześnie święto placka ziemniaczanego. Dokładnie, bardzo dziękujemy. Magda Krok, zawodowa kucharka, fachowiec od polskiej kuchni. 83 kalorie ma jeden placek ziemniaczany. To niedużo. To zależy... Tak? Czy zależy też oczywiście z czym, bo to czy chcesz z cukrem, czy chcesz mieć je z gulaszem, ale sam placek ma 83 kalorie. Czy tam, ile tam jest gramów węgli, ile tam jest gramów białka, ile gramów jest tłuszczu, te kalorie nierówne, także wiesz, spokojnie. Ale na pewno są zdrowe, na pewno są dobre. Dzień placka ziemniaczanego, dzisiaj do tego tematu wrócimy, czekamy też na idealny przepis z Państwa rodzinnych domów, przepis babciny na placki ziemniaczane, 2 2 7 3 albo pora na trójkę @polskieradio.pl. Tylko nocą zaśpiewał nam Krzysztof Zalewski. Mamy 25 minut po godzinie 7 i wracamy do naszego przepysznego tematu placków ziemniaczanych. Pan Mariusz do nas zadzwonił, ma dla nas przepis. Dzień dobry. Dziwne, że jeszcze wspomniano o plackach po węgiersku. Oczywiście ziemniaczanych. Dziękuję. Placki po Dlaczego nie wspomnieliśmy o plackach ziemniaczanych po węgiersku? Dlatego, że wspomnimy o różnych rodzajach placków jeszcze dzisiaj w programie, to po pierwsze, ale po drugie, będzie coś o białoruskich plackach ziemniaczanych, bo tam jest to tradycja narodowa i to jeszcze przed ósmą. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Akiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Zmywarka do zabudowy Bosch VarioSpeed Plus, klasa A++ za 1549, taniej o 300 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Niezwykła kreatywność, legendarna jakość, odważne decyzje. Każdy przedsiębiorca chce zapracować na swój znak firmowy. Znamy to doskonale. Nasz znak firmowy to wsparcie przedsiębiorców. Czy prowadzisz już firmę, czy dopiero chcesz ją założyć? Z PKO Kontem Firmowym możesz otrzymać odpowiednie rozwiązania, jak pomoc doradcy online, debet w koncie czy karta wielowalutowa. Zawsze chętnie porozmawiamy o tym, jak możemy pomóc w starcie i rozwoju Twojej firmy. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7:31. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Marcin Egiłowicz, zapraszam. Główny Urząd Statystyczny poda dziś wstępne dane o PKB za trzeci kwartał. Między lipcem a wrześniem odbiła od dna konsumpcja, ale na rozpędzenie inwestycji jeszcze trzeba poczekać, mówi Paweł Cymcyk, analityk DNA Rynków. Konsumpcja, widzimy, że sukcesywnie się odbudowuje, ponieważ konsumenci dalej wydają pieniądze i nie obawiają się tak bardzo o przyszłość swoją finansową. Tak w przypadku firm, to inwestycje, które stanowią ważny komponent PKB, niestety coraz wyraźniej dają o sobie znać, że nie będą szybko odbudowywane. Dane GUS-u poznamy o 10:00. Wtedy też zostaną opublikowane ostateczne dane dotyczące inflacji w październiku. Według wstępnego szacunku wzrost cen wyniósł 3%. To znaczy spadł, a prawdopodobnie do 3% z 3,2% miesiąc wcześniej. Za ten spadek odpowiadały w równej mierze inflacja bazowa oraz ceny żywności. To, że ceny żywności rosną coraz wolniej, wynika z tego, jaka jest sytuacja na rynkach globalnych i ze spadających cen wieprzowiny, między innymi w związku z wykrywaniem nowych ognisk ASF w Europie. Natomiast inflacja bazowa wyhamowuje. Prawdopodobnie czynniki, które ją podbiły, epidemiczne, były jednorazowe i nie są już widoczne w danych za październik. Mówiła ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska. Polacy w czasach niskich stóp procentowych kupują obligacje Skarbu Państwa. W zeszłym miesiącu wydali na nie 2 700 000 000 zł. Tak podało Ministerstwo Finansów. To o 500 milionów więcej niż miesiąc wcześniej. Najpopularniejsze są obligacje 3-miesięczne. Dużym zainteresowaniem cieszą się też te 4-letnie i 2-letnie. Tegoroczny rekord sprzedaży państwowych obligacji padł w kwietniu, tuż po ogłoszeniu obniżenia stóp procentowych. Wtedy Polacy wydali na te papiery niemal 5,5 miliarda złotych. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami. Najmocniej zniżkował Dow Jones o 1,8%. Waluty: euro kosztuje teraz 4,49, dolar 3,80, frank szwajcarski 4,16, a brytyjski funt 5,01 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. W dalszym ciągu bez przymrozków. Mamy 13 listopada, na termometrach prawie 10 stopni na plusie. Najcieplej dzisiaj nad morzem, w Koszalinie prawie 8, w Poznaniu do 10, ale to dopiero po południu, w Łodzi 6, w Krakowie dzisiaj 4. Przejaśnienia będą dzisiaj w drugiej połowie dnia tylko i wyłącznie na zachodzie kraju, na wschodzie przelotne opady deszczu, a na barometrach mamy 1003 hektopaskale. Dzisiaj biometr jest niekorzystny, ale jutro znów wyjdzie słońce, więc miejmy nadzieję, że będą się Państwo czuć lepiej. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks na mediaexpert.pl? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer teraz za jedyne 1590 zł. Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1980 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić.

have the time left to spend wishing I was someone better. Wishing I could start all over again. Siedemnaście minut do godziny ósmej. Maila mam, szybko cytuję. Pan Krzysztof napisał na pora na trójkę @polskieradio.pl. Napisał, co można zrobić z ziemniakiem? Można unieruchomić ciężarówkę niejakiego wichury. Janek z czterech pancernych i psa zrobił to w jednym z pierwszych odcinków, wsadzając ziemniak w rurę wydechową i tak to się zaczęło. To dopisujemy tutaj jednego ze sposobów na użycie ziemniaka oczywiście, ale pan Krzysztof, nie wiem czy ten sam, pewnie nie, zadzwonił do nas i ma dla nas radę, co trzeba dodać do placków ziemniaczanych. Czosnek. Czosnek to jest podstawa placka ziemniaczanego, nie licząc ziemniaków, no wiadomo, ale czosnek. I najlepiej jak on jest w kawałkach, w całych kawałkach, a nie jest utarty, bo utarty bez sensu. Przyjemnością jest taki kawałeczek sobie właśnie rozgryźć w takim placuszku. No i placuszki podawane ze śmietaną. Tak się u nas je. Śląsk, Bieruń. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie. To Śląsk. Natomiast teraz przeniesiemy się na Białoruś, albowiem za naszą wschodnią granicą również zarówno ziemniaki, jak i wszystkie przetwory z nimi związane są bardzo popularne. I o plackach ziemniaczanych na Białorusi opowie Stasia Glinnik z Młodzieżowego Ochubu, organizacji współpracującej z Centrum Białoruskiej Solidarności, czyli centrum zajmujące się wspieraniem Białorusinów w Polsce. No i dowiemy się, czy rzeczywiście te białoruskie placki są takie same jak polskie, czy może czymś się różnią. Byłam naprawdę bardzo zaskoczona, kiedy się dowiedziałam, że placki ziemniaczane pochodzą z terenu Niemiec, gdyż byłam święcie przekonana, że to takie nasze, białoruskie. Podstawowa różnica to chyba to, że w Polsce są podawane z cukrem, natomiast na Białorusi z cebulą i śmietaną. Najsmaczniejsze draniki to zwykłe, świeże, chrupiące placki ze śmietaną. Natomiast nie lubię draników z kawiorem. Na początku naszej działalności zorganizowaliśmy imprezę integracyjną, gdzie głównym poczęstunkiem były właśnie placki ziemniaczane. Widzieliśmy, że hasło dranik zachęci Białorusinów do przyjścia. Po wszystkich strasznych wydarzeniach sierpniowych to była ta krótka chwila, by każdy z nas chociaż na tę parę godzin poczuł się jak w domu. Z pewnością mogę stwierdzić, że to nam się udało. Z panią Stasią Glinnik rozmawiała Helena Gruszewska. Bardzo dziękujemy. Z kawiorem. Z kawiorem placki ziemniaczane, tego jeszcze nie słyszałam. To rzeczywiście jakaś nowość. Po gulaszu się słyszało o śmietanie, o cukru. Ale... Spróbowałabym, oczywiście, że tak. No, no właśnie. Ale ja czarnym czy czerwonym kawiorem? Ciekawa jestem. Czy wiesz co, to zróbmy jednego takiego, drugiego takiego. Dobra, to ty robisz. Lepsze są placki ziemniaczane z cukrem, czy może wytrawne? 2 2 7 3 albo pora na trójkę @polskieradio.pl. Można napisać cyfrą. Mississippi w ogniu pasuje? Pasuje, organek. Wspaniale, 14 minut do godziny 8. Program trzeci Polskiego Radia z państwem od samego rana. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Dziesięć minut do godziny ósmej. To jest moment, kiedy łączymy się z doktorem Michałem Sutkowskim, internistą, prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych i rozmawiamy na temat koronawirusa. Dzisiaj pierwsze pytanie mam od naszego słuchacza. Poczekaj. Tak. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Pierwsze pytanie to ja mam w ogóle nie na temat koronawirusa. A to przepraszam. Bo my rozmawiamy dzisiaj o plackach ziemniaczanych. Panie doktorze, placki ziemniaczane, nie pytam z medycznego punktu widzenia, tylko czysto kulinarnego. Czy lepsze pana zdaniem są z cukrem, czy lepsze są na wytrawne? Proszę się zastanowić dobrze nad odpowiedzią. No dobrze, to na koniec może powiem programu. Dobra. To w takim razie pytanie od naszego słuchacza. Dokładnie pan Michał napisał na pora na trójkę @polskieradio.pl. Mam pytanie do doktora Michała Sutkowskiego. Czy osoby, które w ostatnim czasie przeszły COVID, mogą być uznane za bezpieczne, jeśli chodzi o transmisję wirusa, w kontaktach z innymi ludźmi? Mam na myśli głównie naszych seniorów. Tak, jeżeli jesteśmy ozdrowieńcami, to jesteśmy zdrowi, kropka. Na ile będziemy zdrowi i odporni na wirusa, to jest pewien znak zapytania, ale wydaje się, że przynajmniej na okres pół roku, a może i roku, nie będziemy na dobrą sprawę mieli szans zakażenia się koronawirusem, a zatem jak nie będziemy mieli możliwości zakażenia, to sami nie zachorujemy i nie będzie transmisji. A zatem jesteśmy bezpieczni i możemy się na przykład opiekować osobami starszymi, do czego zresztą namawiamy i za to dziękujemy panu Michałowi i wszystkim innym panom Michałom. Bardzo dziękujemy w takim razie. Mam nadzieję, że szanowny słuchacz czuje się usatysfakcjonowany i kontent z odpowiedzi. To teraz moje pytanie. Jak to jest, że ozdrowieńcy po kontakcie z zakażonym nie podlegają kwarantannie jeszcze raz? A to tak dokładnie według tego samego schematu. Jeżeli jesteśmy ozdrowieńcem, no to jesteśmy osobą zdrową i mamy pewien poziom przeciwciał, który nam pozwala czuć się bezpiecznie. Dla każdego jest to trochę inny poziom przeciwciał i czas, w którym będziemy czuli się bezpiecznie, czytaj, nie zachorujemy na koronawirusa, jest czasem, gdzie stawiamy pewien znak zapytania, ale wydaje się, że to jest okres pół roku, czy nawet właśnie roku. Więc jeżeli teraz ktoś się spotka z osobą chorą, no to czemuż ma być na kwarantannie, skoro nie transmituje wirusa? Prosta sprawa. A ta kwarantanna, dlaczego ona trwa kilkanaście dni? Kiedyś 14, teraz 10, no ale jednak kilkanaście dni. No tak, dlatego, bo jeżeli mamy kontakt z osobą z koronawirusem i on jest potwierdzony testem i test wychodzi dodatnio i teraz spotkaliśmy się z nim, to nawet jeżeli jesteśmy osobą i był to kontakt taki na przykład domowy, pozostajemy we wspólnym gospodarstwie, to w ciągu do 10 dni powinny nam się rozwinąć objawy kliniczne. Nawet jeżeli jesteśmy zdrowi, to powinniśmy siedzieć grzecznie w domku i się izolować, bo mogą się rozwinąć objawy kliniczne i od drugiego, czwartego, piątego dnia możemy zarażać innych. Nie tylko sami być chorzy, ale chodząc po ulicy, chodząc do pracy, możemy zarażać innych. Dlatego ta kwarantanna jest tutaj niezbędna. Dziękujemy bardzo, ale jeszcze pamiętam o tym pytaniu, bardzo ważnym pytaniu. Pamiętam, ja też. Oczywiście, proszę Państwa, bez cukru. Placki ziemniaczane wytrawne, pozdrowsze. Ja myślę, że pan doktor się dobrze nie zastanowił nad odpowiedzią na to pytanie. Wygrała jednak natura, wygrała natura i wykształcenie medyczne pana doktora. Cukier to zło. To prawda, ale jakie smaczne. Bardzo dziękujemy za tym i szczęśliwego piątku 13. Słyszymy się w poniedziałek, panie doktorze. Dziękujemy. Szczęścia dużo dzisiaj, szczególnie. Tak jest. Dziękujemy. Do usłyszenia. Doktor Michał Sutkowski, internista, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Udzielam odpowiedzi na pytania o koronawirusy. No dobrze, to w takim razie zajmijmy się za chwilę jeszcze plackami ziemniaczanymi i tym, czy lepiej je jeść na wytrawnie, czy na słodko. Zdaje się, że mamy telefon od słuchacza. Jeszcze mamy panią czy pana. Mamy słuchacza albo słuchaczkę, który nie nadąża smażyć dziecku placków. Posłuchajmy. Dobrze, ja w sprawie tych placków ziemniaczanych nie jestem ich fanką, aż taką wielką, ale mój 5-letni syn na pewno, bo nie nadążam smażyć, ale lubi na pewno wersję tą na słodko, tylko że my tak trochę zdrowi z jogurtem naturalnym, ale posypane cukrem. No to jest kompromis. I słodkie, i zdrowe. Bardzo dobre. 6 do 8. Po 8 wrócimy do tego tematu placków ziemniaczanych. To promocja. Dobry wieczór, panie i panowie. Good evening.